o 800 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po 18 już program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 29 dzień kwietnia, mamy środę. Mamy również serwis. Piotr Jaśkowiak. Znamy nowe dane Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie w Polsce. Rowery miejskie mają wrócić do działania najpóźniej za 2 tygodnie. W serwisie też o zaleceniach dla działkowców na czas suszy. Zakażenie koronawirusem wykryto dziś łącznie u 422 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie o 225 nowych zakażeniach. Zmarło 18 kolejnych osób. Dane analizuje Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, gdzie zachorowań jest najwięcej? Najwięcej zakażeń służby sanitarne odnotowały w województwie śląskim, to 102 osoby, mazowieckim, gdzie zakażenie potwierdzono u 36 osób, i łódzkim z 32 zachorowaniami. Zmarło 18 kolejnych osób. Wczoraj przeprowadzono około 14 tysięcy testów na koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że minister Łukasz Szumowski zwrócił się do szpitali o to, by przeprowadzały masowo testy na personelu. Wczoraj minister zdrowia wysłał pismo do dyrektorów szpitali zachęcające do testowania personelu medycznego w każdym przypadku, kiedy wystąpią objawy. W każdym przypadku, kiedy personel będzie miał chociażby podejrzenie o kontakt z osobą zakażoną, takie dokładne wskazania minister zdrowia wczoraj wysłał, chociaż one obowiązują, ale wysłał po raz kolejny do wszystkich dyrektorów placówek szpitalnych w Polsce, żeby testowano personel medyczny z każdego wskazania, z objawów bądź wskazania epidemiologicznego. W sumie od początku pandemii w Polsce wykryto 12 640 zakażeń, zmarły 624 osoby. To Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Posłowie wysłuchali informacji rządu na temat pracowników transgranicznych. Chodzi o ludzi, którzy mają pracodawców z siedzibami w Niemczech i w Czechach. Po powrocie do Polski muszą za każdym razem poddać się 2-tygodniowej kwarantannie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że kwarantanna jest obowiązkowa, bo pozwala zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii. Zapowiedziała też powolne łagodzenie tego wymogu. Złagodzenie obecnego stanu, czyli obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy przez osobę, która pracuje w Niemczech czy w Czechach, będzie możliwe już niedługo, zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, ale to niedługo musi być poparte wieloma danymi. Między innymi w krajach sąsiednich musi zacząć spadać liczba nowych zakażeń, a w Polsce musi utrzymywać się również podobna tendencja. Ostatecznie właśnie decyzje, które są podejmowane, są rozpatrywane na zespole zarządzania kryzysowego. Wnioski są również zebrane z państw ościennych i w przyszłym tygodniu w ramach właśnie odmrażania gospodarki zostaną przedstawione konkretne propozycje. Z danych GUS wynika, że problem obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy w celu wykonywania pracy dotyka ponad 115 tysięcy Polaków. W Niemczech takich pracowników jest 73 tysiące, a w Czechach pracuje około 39 tysięcy Polaków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Najpóźniej za 2 tygodnie mają wrócić rowery miejskie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rowerzyści będą musieli zaopatrzyć się w środki odkażające. Myślimy o tym, żeby w krótkim czasie przywrócić rowery miejskie, tylko bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby nie tylko służby miejskie, ale też każdy, kto może i kto chciałby korzystać z tego typu dodatkowych sprzętów, nosił przy sobie jakiś środek dezynfekcyjny po to, żeby takich zakażeń nie było. Ale w bliskim etapie, najpóźniej w ciągu 2 tygodni, a raczej wcześniej, chcemy dopuścić taką możliwość. Rząd poinformował dziś, że od najbliższego poniedziałku otwarte będą hotele oraz galerie handlowe, a od środy otwierane będą żłobki i przedszkola. Dane wyborców z Tomaszowa Mazowieckiego trafiły do Poczty Polskiej. Część samorządowców nie zgodziła się na przekazanie spisów wyborców, argumentując, że ustawa przewidująca głosowanie korespondencyjne nie opuściła jeszcze parlamentu. Prezydent Tomaszowa Marcin Witko mówi, że nie może odmówić mieszkańcom udziału w głosowaniu.

Pitali, pali. 11 minut po godzinie 18. Wiadomo, że dzieci wiedzą lepiej, a tobie najlepiej Katarzyna Stoparczyk. Co to jest randka? Nie wiem. Na przykład randka w ciemno, że prąd wywalił na całej okolicy i wtedy jest tak fajosko. Po prostu robią tam fikumiku, ale z przytulasami. Nie? Tak. Randka to takie coś, że na przykład są balony, są serwentyny. Oni muszą tak zrobić na zdrowie. Ale ja jeszcze nie dokończyłam. Posłuchaj, to jednak szczególna chwila. No i może będzie nocowała dziewczyna albo chłopak w jej domu? Nie można. Można, jak ktoś jest uparty jak osioł, to można. Od jednego nocowania nic się nie stanie. Nie urodzą od razu dzieci. Mogą. Ja byłam na takim ślubie i oni przed urodzili dziecko. Bo może oni już pewnie mieli umówione, no i zrobili nocowanie, bo wiedzieli, że już się poślubią. Lepiej nie nocować na ciemno. Można robić randkę na jasno. A co to znaczy, że ktoś kogoś podrywa? To znaczy, że się tak podkochywać, że ludzie podwalają. A taki chłopak nie robi podrywu, bo on bije patelnią plastikową, a nie powinien, bo zagraża innym dzieciorysom. Życiorysom. To lepiej się z nim nie zadawać. A rodzice chodzą na randki? Czasami chodzą, ale jeśli już jest się poślubi, to już się nie chodzi. Trochę zbyt nie radzę, bo szkoda kasy. A moje modliski nie są zakochane, ale jajca robią. A bo ciady się zakochują? Tak, na całe życie i tak samo jak łabędzie. Ja też się zakochałam, ale w kubie, który mówi brzydkie wyrazy. Proszę cię, nie mów. Nie wolno. Bo będzie grzech. A co fajnego jest w randkach? Że można zjeść jakieś fajne żarcie, na przykład pizzę za darmo. A moja mama zamieniła 10 zł na 10 euro i moja mama sama się może najeść. Tak, tylko trochę szkoda. A do czego randki są w ogóle potrzebne? A ja nie wiem, no to do czego. Po prostu trzeba je odbywać już. Tak. Dziś się było o randkach. Ciekawe, bo za chwilę będzie o bocianach. To Michael Kiwanuka. We're miles apart, but safe in dreams. You're running far. Beyond the dawn, we'll always be one of the road to lead. Shine your light over me. All of my fears are gone, they've gone, gone. Panie Pawle, witam, halo. Halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry panu, witam. Witam, chciałbym zadać pytanie w sprawie luzowania tych obostrzeń. Oczywiście z większością tych obostrzeń się zgadzam, dla naszego wspólnego dobra, one przecież były wprowadzone. Natomiast nie rozumiem tego, co widzę w wielkopowierzchniowych sklepach budowlanych. Nie dziesiątki, a nawet setki osób ostatniego tygodnia przewija się między alejkami, a nie można pójść do fryzjera czy kosmetyczki umówionym na daną godzinę, gdzie tylko jedna osoba, jeden klient byłby u fryzjera. Czy często dla tego fryzjera czy kosmetyczki, dla tego przedsiębiorcy, to jest jedyne źródło utrzymania. Ja to rozumiem. Jak to tłumaczyć, tak? Jak to interpretować? Może tym, że ten dystans jednak przy wykonywaniu zawodu fryzjera czy też jeszcze bliżej masażysty jest jednak bardzo, bardzo niewielki. Może to stanowi podstawę pomysłu, rozstrzygnięcia. Pozdrawiam pana, panie Pawle. Kłaniam się. prawie 17 minut po 18. Mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty z niecierpliwością wyglądali bociana Władusia. Przelatywał od 2003 roku i tak stało się i tym razem. Właduś zajął już swoje stałe miejsce przy domu pani Marty. Jest ponoć nawet szansa, że bocian przyniesie szczęście mieszkańcom Krakowa. Właduś, chodź. Chodź, Właduś, chodź. Nigdy nie podejrzewałam, że można tak zwariować na punkcie bociana. Nasza historia zaczęła się po śmierci mojego wujka, który dokarmiał długo Władusia i strasznie go lubił. Co roku Właduś tam właśnie miał gniazdo u niego, a do nas przeprowadził się po śmierci wujka. No gdzieś trzeba było się stołować. Kazimierz Walasz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Jest to bocian niezwykły. Możemy powiedzieć co prawda uczciwie, że tak naprawdę nie wiemy, czy to jest ten sam osobnik, który przez lata przylatywał. Jest pewne domniemanie, że tak jest, dlatego że ten ptak wykazuje pewne zachowania, które inne bociany raczej by nie miały. I raczej nie zdarza się, żeby tak w cudzysłowie dziki bocian od razu tak zmniejszał dystans przebywania, jak w przypadku tego bociana. Siódmy rok. Jak przychodzi, no serduszka uwielbia. Nie wątróbkę, nie kurczaka, nie żadne kiełbaski. Absolutnie musi być świeżusieńkie. Są gatunki takie jak bocian, który jednak jest dla nas gatunkiem ważnym z wielu względów i jest to gatunek, który przy braku pokarmu, czyli wielkiej ilości pokarmu, przy zmianie struktury upraw wymaga pewnej pomocy i wydaje mi się, że tej pomocy powinniśmy mu udzielić. To teraz kroczysz, realnie jeden. Chodź Ładuś, chodź. Skołuję. Siądzie. Władusia rozpoznaje, po oczach go rozpoznaje, po prostu patrzę, on ma charakterystyczne oczy, to jest dla mnie taki, ja od razu wiem, że to jest Właduś, to jest jak dziecko moje, więc ja po prostu, to jest dobry znak, jak przylatuje i to jest dobry znak. W Polsce jest około 40 tysięcy par bocianich. Bywało więcej. Ornitolodzy alarmują, że na zachodzie południu kraju nastąpił gwałtowny spadek ich liczebności. Powodem rozwój rolnictwa, m.in. używanie środków owadobójczych. O Władusia pytała Magdalena Zbylud-Wiśniewska. 19 minut po 18. A zespół R.E.M. Hey now, little skinny head. Read on the speed meter says you have to go to task in the city where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn with ocean storm, they bury me. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize this life that passed before my eyes. Nothing is going my way. The ocean is the river's goal. We need to leave. The water knows we're closer now than light years to go. I have got to find the river, Bergamot, better run through my head and fall away. Leave the road and memorize this life. River to the ocean, searching for the undertow. None of this is going my way. There is nothing left to throw. Ginger, lemon, indigo, coriander, stem, and rose of hay. Strength and courage overrides, privilege to realize. River poets search naivete. Pick up here and chase a ride. Grupa R.E.M. Pani Julito, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry, śmiało. Witam. Chciałam się podpiąć trochę i podziękować wcześniejszemu panu, który zadzwonił. Ja jestem kosmetologiem, kosmetyczką, która prowadzi właśnie swój gabinet kosmetyczny i też mnie to dziwi, dlaczego w takich miejscach jak markety budowlane można chodzić, gdzie gabinety kosmetyczne, kosmetologiczne, jesteśmy przedsiębiorcami, którzy dają pracę, płacą podatki, ZUS-y, od 15 marca totalnie stoimy, a nie ma większych, uważam, standardów bezpieczeństwa, higieny, jak w gabinecie kosmetycznym. Jest to w 100% zachowane, a my jesteśmy dopiero w trzecim etapie. I bardzo nad tym ubolewamy, naprawdę. A to... Pani Julico, no... Pocieszę tylko w ten sposób, że być może, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ten wskaźnik R będzie przesuwał się poniżej jednego jeszcze szybciej i być może będzie szansa na to, aby z obostrzeń, ograniczeń rezygnować po prostu nieco wcześniej. Program trzeci, 23 minuty po 18. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać i udać się do lasu. 12 godzin spać, bo życia nie prześcignie. Ania Rusowicz, a niebawem, proszę Państwa, w Trójce po 18.40 reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze. Wszędzie sucho. Odwidzimy miejsca, gdzie zawsze były rozlewiska Biebrzy. No cześć, słyszysz mnie? A ty się nagrywasz? Teraz dopiero włączyłem. Gdzie ty teraz jesteś? Jestem na łodzi, płynę Ursą, przede mną teraz między Odrze. Dziś słucham i próbuję nagrać rybitwy, które właśnie w piaskach nadodrzańskich próbują składać swoje jajka. Poziom wody spada, no nie wygląda to najlepiej. Ten reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze w Trójce już niebawem. 18.29, czas na pogodę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na zachodzie i południowym wschodzie. Opady deszczu na zachodzie i południu. Możliwe burze. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 na północnym wschodzie do 17 w centrum kraju i 21 na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna zaprasza, a z nami Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. W tarczy 3.0 rząd proponuje nałożenie nowego podatku na firmy, które dostarczają audiowizualne usługi medialne na żądanie, takie jak Netflix, Ipla czy Player.pl. Podatek miałby wynosić 1,5% ich przychodów i być przekazywany na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jak pan ocenia to rozwiązanie? Dobre czy nie? To jest powrót do takiego podatku od usług streamingowych, który już kilka lat temu był zapowiedziany przez Ministerstwo Kultury. Głównie po to, żeby zrównoważyć jakoś przychody i straty wynikające z funkcjonowania i popularyzacji streamingu, względem kin i innych form, na których dzisiaj państwo polskie mogło zarabiać, ściągać podatki. No i to jest taka zagrywka początkowa tak naprawdę do wprowadzenia podatku cyfrowego, no bo dzisiaj ze streamingów częściej korzystamy. Ruch w internecie jest ogromny, widać to nawet w Polsce, widać to globalnie. No i z tego powodu Polska, która do tej pory nie opodatkowywała tego typu usług, wprowadza takie rozwiązanie. Środki idą bezpośrednio do PiS-u, więc to oznacza, że będziemy mieli potencjalnie te kilkanaście milionów, może trochę więcej, na filmy i na działania wspomagania kultury przez państwo. A nie ma ryzyka, że ten podatek zapłacą ostatecznie konsumenci, odbiorcy tych usług? No zobaczymy. Zawsze istnieje szansa taka, że część producentów może zdecydować się o podniesieniu kosztów usług, zwłaszcza przy tak dużym wzięciu i ich popularności. Więc może być tak, że część usług podrożeje w najbliższym czasie. Tylko, że nawet jeżeli ten podatek by został przeniesiony na konsumenta, to on, jego wysokość będzie śladowa w odczuciu osoby, która będzie płacić rachunek. Po drugie też w ostatnim czasie usługodawcy streamingowi nie podnosili kosztów swoich usług. Więc tak naprawdę pewnie trochę możemy się spodziewać wykorzystania tej okazji, żeby zwaloryzować wartość tego, co oni dzisiaj chcieliby zarabiać i tego, co powinniśmy płacić, no bo tych podwyżek nie było widać, przynajmniej na rachunkach, które płacili Polacy czy Europejczycy. Konfederacja Lewiatan uważa, że to rozwiązanie oczywiście chroni branżę filmową, ale właśnie z drugiej strony zagraża branży audiowizualnej. No i podaje taki argument, że już dzisiaj większość platform VOD odprowadza opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no i teraz byłyby obciążone podwójnie. No ale przy znacznie większej popularności tych platform internetowych, które dzisiaj są. I tak naprawdę mniejszej możliwości ściągania podatków i zarobkowania w ten tradycyjny sposób przez producentów filmowych, no będzie bardzo duży problem z wszystkimi instytucjami kultury. Stąd pomysł na dodatkowe opodatkowanie akurat czegoś, co w tym momencie przeżywa swój boom, jest dosyć naturalny. Wiadomo, że większość filmów w tym momencie się nie produkuje, zaprzestano kręcenie dodatkowych seriali, bo ludzie się nie mogą gromadzić. Są też problemy z producentami, czyli inwestorami, którzy by mogli wyłożyć pieniądze na filmy, które mogłyby powstać w 2020 roku. Więc ten przemysł kultury i przemysły kreatywne będą miały problem w tym roku. Pewnie też dosyć dużą falę zwolnień i też to są osoby, które często pracują na umowach albo cywilnoprawnych, albo są osobami samozatrudnionymi, które też nie mają przychodów. Więc cały ten segment gospodarki będzie miał bardzo duże problemy. My myślimy dzisiaj o restauracjach, ale nie możemy zapominać o kulturze. Wydaje mi się, że to jest jakiś element sprawiedliwości i też ta kwestia tego podatku, on nie jest wysoki, więc też nie będą to jakieś nie wiadomo jakie przychody zarówno dla budżetu państwa, czy też dla PiS-u, a z drugiej strony też nie jest to jakieś ogromne obciążenie po stronie tych platform internetowych i to też jest podatek, który jest wprowadzany w innych krajach europejskich i w krajach OECD. A może podatek powinien być wprowadzony jako rozwiązanie czasowe, skoro ma on wspierać branżę filmową, która traci teraz w czasach epidemii? Wydaje się, że zachowania konsumentów nie ulegną zmianie. To znaczy po okresie nawet zakończenia tego lockdownu uczestnictwo w tradycyjnej kulturze może spaść. W związku z tym możliwe, że ten podatek będzie nam dany na zawsze, bo też na zawsze będziemy trochę więcej i częściej korzystać z platform internetowych do konsumpcji kultury, do oglądania filmów i seriali. I mówię, to jest kierunek, w którym wszyscy zmierzamy. To nie jest tylko i wyłącznie polski pomysł, to jest takie rozwiązanie, które w innych krajach też jest stosowane ze względu na to, że zmienia się model konsumpcji kultury przez Europejczyków i w państwach rozwiniętych. No i w tym sensie, jeżeli profesjonalizujemy rynek dostępu do usług internetowych, nie oglądamy usług pirackich, no to także powinniśmy móc zapewnić dochody tym instytucjom, które udostępniają i tworzą te dobra kultury, które mamy możliwość oglądać, zwłaszcza w polskim języku. A o komentarz w tej sprawie poprosiliśmy jeszcze Dariusza Jabłońskiego, prezydenta Polskiej Akademii Filmowej. Epidemia stworzyła zagrożenie dla powstawania nowych filmów i dlatego ten współudział platform w finansowaniu polskiego kina ma tak ogromne znaczenie, żebyśmy mogli te filmy realizować dzięki wpłatom, które od 15 lat wnoszą w tej samej dokładnie wysokości kina wszystkie stacje telewizyjne w Polsce, operatorzy kablowi i dystrybutorzy. Powstają polskie filmy, które odnoszą największe międzynarodowe sukcesy, żeby wymienić chociażby ostatnie ostatnie nominowane do Oscara Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego czy Boże ciało Jana Komasy. I to polskie kino, które również jest popularne na wszystkich platformach streamingowych w Polsce, po prostu musi mieć możliwość finansowania i musi mieć możliwość powstawania. Te pieniądze również, które są zbierane od tych wszystkich użytkowników instytucjonalnych polskich filmów, służą nie tylko powstawaniu filmów, ale również organizacji festiwali, wydarzeń filmowych, które również są ulubioną rozrywką Polaków i mamy nadzieję, że te festiwale za chwilę będą miały swoich gości. Także to nie jest żaden podatek, jest to rekompensata składana przez wszystkich użytkowników rynku audiowizualnego, w których platformy odgrywają coraz większą rolę. Przecież wszyscy wiemy, bo wszyscy w tej chwili oglądamy filmy i seriale. Rekompensata za używanie polskich filmów po to, żeby następne polskie filmy powstawały. A ja mogę tylko obiecać, że polski film się odpłaci następnymi dziełami. Dlatego ta opłata jest kluczowa do tego, żeby epidemia nie zatrzymała polskiego filmu. Bardzo ważny projekt. Tymczasem pani Katarzyna, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Jestem słuchaczką trójki i tak sobie dlatego pozwoliłam się zadzwonić. Natomiast taką prośbą do pana, może pan jakiś ruch uczyni. Jestem pielęgniarką, czyli zarazą. Dzwonię z taką prośbą, aby ludzie przestali tego nas mówić. My wszyscy pracujemy, to nie jest żadna służba, jesteśmy opieką zdrowotną, pomagamy się, staramy się ludziom pomagać. Ja ani jednego dnia nie wziąłem swój wolnego, pracuję cały czas. Pracuję w miastach przy zabiegu operacyjnym. I strasznie przykro, kiedy czytam, jak są traktowane moje koleżanki w Polsce. Wczoraj jedna z koleżanek, to są osoby z Polsce. Miała pomalowany samochód, bo jest zarazą. Druga koleżanka się pokazała z który dostała, że jest zarazą, żeby gdzieś się zamknęła, nie pokazywała się na ulicach. Ja przypominam całemu polskiemu społeczeństwu, że to nie my zarażamy. To przychodzą pacjenci, którzy nas zarażają. To państwo możecie nas zarazić w każdej chwili, gdzieś na ulicy, w autobusie. Proszę się zastanowić nad tym. Bo jeżeli nagle zarażacie ratowników, wzywając państwo ich do siebie i wydając, że macie gorączkę, to jest strasznie bulwersujące, to jest strasznie przykre dla nas wszystkich. Nie jestem zarazą. Jestem polską pielęgniarką. Jestem dumna z tego, że pomagam ludziom. I pewnie tak samo dumni są lekarze, ratownicy, bo jesteśmy ludźmi i domagamy się szacunku. Jeżeli państwo się nas boicie, to siedźcie po prostu w domu. Tak jak się powie, siedzi w domu, nie wychodź z tego domu. A nam pozwolicie po prostu państwo pracować. Nie niszczcie naszej godności, nie niszczcie samochodów, nie piszcie do moich koleżanek takich obrzydliwych rzeczy. Panie Kubo, jeżeli pan może zaapelować, to bardzo proszę. Moje koleżanki w Polsce na to nie zasługują. Bardzo pani współczuję i wszystkim, którzy są dotknięci takimi postawami. Pewnie te postawy zmieniają się radykalnie, kiedy człowiek jest w potrzebie. 18 minut do 19 popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Susza jest faktem, proszę państwa, widać ją wszędzie. Rzeki coraz płytsze, mokradła są mokre tylko z nazwy, wysychają także bagna. Co możemy zrobić, by poprawić sytuację? Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz o Boładze, zatytułowanego Wszędzie sucho. O, tu już widać, tutaj jeleń wyprzedł. Coś małego. Lis, może jenot. Nad Biebrzą byłam jesienią. Wtedy wraz z Piotrem Dąbrowskim, pracownikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego, szukaliśmy łosi. Ja myślałam, że tu wszędzie będzie wilgoć, a tutaj po prostu wyschnięte na pieprz. I tutaj idziemy w kierunku czegoś bardziej mokrego? Tak. Pierwszy mój kontakt z tym miejscem to inwentaryzowaliśmy tokowiska cieczewi. To tutaj, stąd, tylko że to na wiosnę, to łódką wypływałem. Stąd, gdzie stoimy teraz, gdzie jest zupełnie sucho, to łódką wypływałem i płynąłem tam niecały kilometr do takiej wyspy, na której tokują cieczewy. Tak było dużo wody wtedy. Pewno wiosną znów będzie. No chyba, że nie będzie śniegu w zimę i nie będzie skąd mogła ta woda napłynąć. O, tu już widać ścieżka. To jest ścieżka wydeptana już przez zwierzynę. I tu jest i dzik, i jeleń, i łoś na pewno. Że się trafi kawałek dalej w łódka. Zobaczymy, co tu chodzi. Nadeszła wiosna. Zimą nie było śniegu. Nie było nawet deszczu. Dzwonię do Piotra. W ogóle Gniewża nie wylała. W ogóle. Mówią, że najstarsi wodniacy tego nie pamiętają. Każdy też mówi, że jeszcze nie było tak, żeby Gniewża w ogóle nie wylała. Nie było wody. W ogóle nic. Także no nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji. Dlaczego jest tak sucho? Czy da się to jeszcze naprawić? Pytam o to profesora Wiktora Kotowskiego, biologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten stan suszy, jaki mamy w tej chwili, to jest ostrzeżenie, katastrofa? To jest na pewno część katastrofy klimatycznej, która niewątpliwie katastrofą jest. Bardzo kiepsko działamy, jeśli chodzi o reagowanie na sygnały związane z jakimś prawdopodobieństwem. O tym, że zmniejszanie retencji może nam zaszkodzić, naukowcy mówili od bardzo dawna. O ochronie mokradeł. To nie jest sprawa bardzo nowa. No może wtedy, kiedy w XIX wieku budowaliśmy kanały augustowski, bydgoski i tak dalej, to jeszcze tej wiedzy nie było, ale już kilkadziesiąt lat temu, 20, 30, 40 lat temu była. Ale ona była ciągle gdzieś tam w sferze prawdopodobieństwa. Może się zdarzyć, że będziemy mieli pogłębiające się susze. To samo było przecież z reakcją na informacje naukowców o zmianie klimatu. To wciąż wydawało się odległe. I dopiero kiedy nas to dotyka bezpośrednio, kiedy jesteśmy zagrożeni kryzysem żywnościowym, bo nie będzie plonów, to zastanawiamy się, co zrobić. No, jest trochę za późno, żeby zareagować, nie przekształcając krajobrazu, więc trzeba go z powrotem naprawić. Musimy przede wszystkim zaprzestać kolejnych melioracji, bo wciąż się odwadnia mokradła i wciąż się prostuje rzeki, pomimo że wiemy, żeby tego nie robić. Michał Zygmunt zajmuje się nagrywaniem przyrody. Kiedy z nim rozmawiam, też jest w terenie. No cześć. Słyszysz mnie? A ty się nagrywasz? Teraz dopiero włączyłem. Gdzie ty teraz jesteś? Jestem na łodzi, płynę Ursą. No już jestem blisko Szczecina, tak naprawdę 80 kilometrów przede mną, teraz między Odrze. Dziś słucham i próbuję nagrać rybitwy, które właśnie w piaskach nadodrzańskich próbują składać swoje jajka. Poziom wody spada. No, nie wygląda to najlepiej. Ktoś, kto chyba w terenie widzi i obserwuje ten proces od kilku lat co najmniej, nie? Że jest po prostu susza i że ona oczywiście były momenty trochę bardziej mokre, ale chyba nie jest jakąś dla ludzi związanych z rzeką tajemnicą. Że od wielu lat ten proces się dzieje, ale tak naprawdę czy coś zrobiliśmy oprócz wielkich planów? Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia po prostu rozejrzenia się naprawdę wśród tych małych spraw, oddania tego ludziom. No i to mała retencja, nie? I że to jest jakaś przyszłość po prostu. Na rzece na każdym kroku widać po prostu, nie? Że woda jest tylko w miejscach, gdzie są bobry. Czy w ogóle możemy coś robić? Zdecydowanie tak. Jeżeli mamy w obrębie naszej działki rolnej czy ogrodu rów odwadniający, to zwykle mamy do niego prawa właścicielskie, możemy nim gospodarować i wystarczy umieścić w nim jakąś przeszkodę, która podpiętrzy wodę, o ile ta woda w nim jeszcze jest, o kilkadziesiąt centymetrów. Czyli w bobra się zabawić tak trochę? Zabawić się w bobra. Budując zastawkę albo stały trup piętrzący, można wbić dwa kołki i ułożyć za nie deski. No, można to zrobić w sposób bardziej wyrafinowany, tak żeby można było te deski wyjmować, czyli taką klasyczną zastawkę z szandurami, czyli tymi wyjmowanymi dechami. No już nie ma takiej wody, żeby się mogła przelać. Ja podglądając proste rozwiązania, które funkcjonowały na wsi, czyli po prostu rury z zapadkami, które pozwalały wodzie się wlać i które funkcjonowały tam przez ostatnie kilkanaście lat, dawały radę, że tak powiem. To jest 100 km bagien, które możemy pozyskać tak naprawdę niewielkimi ruchami w jakimś tam stopniu, które mogą magazynować dla nas regularnie idącą wodę. Podejrzewam, że na każdym odcinku rzeki są takie miejsca. Po prostu wychodzą nasze zaniechania i nie interesujemy się tymi, nie interesowaliśmy się tymi rzeczami i po raz kolejny dochodzimy do momentu, że no mądry Polak po szkodzie trochę, nie, że musi to się kończyć w taki sposób. Specjalnie usiadłam na balkonie. Agnieszka Czarkowska z Radia Białystok nad Biebrzą ma dom. To jej miejsce na ziemi. Bo po pierwsze, mam nadzieję, że usłyszysz samoloty, które od kilku dni, od kiedy trwa pożar parku, zaczęły latać się znów nad Białymstokiem. Samoloty i helikoptery, tu niedaleko jest lotnisko i rano stąd odlatują na północ, a wieczorem wracają i to takie jest bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o pytanie, co słychać w Białymstoku. Ale też z tego miejsca widzę tak między budynkami, mam taki przesmyk, linię horyzontu właśnie Biebrzańskiego Parku Narodowego, którą od niedzieli z uwagą obserwuję. No i tak patrzę z tego balkonu i tak przez ten cały tydzień właściwie o niczym innym nie myślę. Wszystkie inne rzeczy odeszły na bok. A od was to widać? Czuć i widać dym. Normalnie czuć. Tutaj w Biłczynie teraz jak na podwórko tu wyjdę, czy nawet w domu się siedzi, ma się uchylone okno, to czuć dym, spalonym torkiem, nie? Ja 2 dni temu jeździłem w koło samochodem tu Kiełczyna, mówię, no kurczę, no się tutaj chyba gdzieś pali. Tak ostry zapach tego palonego torfu był. A to wszystko stamtąd. To co wygląda tragicznie, no to był, znaczy tak, były już duże pożary kiedyś na Biebrzy, tam po ponad 1000, ponad 2000 hektarów. To się zdarzało. Natomiast to nigdy nie były pożary wiosenne, tak wczesne. Bo zawsze na wiosnę była woda i no nie było możliwości, żeby taki pożar wystąpił. Widać, że wozy strażackie jeżdżą normalnie po łąkach, no to jest tam tragedia, bo tam jest stan wody tak jak normalnie w koniec czerwca, początek lipca. O to, jak oszczędzać wodę, pytam mieszkającego w Polsce Amerykanina, który od lat stara się żyć ekologicznie. Jak zmywam? Oczywiście nie pod bieżącą wodą. Najpierw napełniam gąsą wodę tutaj tą część, zmywam tutaj wszystko i potem właśnie płukam. Już nie gorącą wodą, tylko zimną wodą, o w ten sposób i właśnie płukam tutaj do tego garnka i tutaj zbieram właśnie wodę. Potem ta woda trafia do łazienki, do wiaderka, możemy sobie pójść teraz. O, to tutaj właśnie ta woda trafia i potem ja używam tą wodę do spłukania toalety. Tak samo jak się golę, jak się myję na przykład tutaj właśnie, tutaj nad tą miską. Jeżeli mamy wodę wodociągową, no to oczywiście każde indywidualne oszczędzanie będzie działaniem na rzecz dobra wspólnego, tak? Bo tej wody mamy za mało. My nie jesteśmy za dobrzy w dbaniu o dobro wspólne. Jeżeli ktoś uważa, że to tylko małą cegiełkę dołoży do ogólnego efektu, to niekoniecznie się tym przejmuje, ale oczywiście to działa. Ludzie zaczęli zauważać, że wody jest coraz mniej. W miastach pojawiają się różne akcje. Zawieszamy koszenie. Nie koś trawy. Strzyżony trawnik wysycha jako pierwszy. Wysokie łąki zdecydowanie lepiej zatrzymują wilgoć w glebie, a także oczyszczają powietrze. Naciskaj na administrację swojej spółdzielni, aby wstrzymać koszenie traw. Na jednym z osiedli rozwieszono taki apel. Wielu z nas ma teraz więcej czasu niż kiedykolwiek w życiu. Całego świata nie uratujemy, ale możemy uratować wiele krzewów i drzew koło naszego bloku. Zbierając wodę z płukania warzyw, kubków, rąk, byle bez detergentów, możesz przelać ją do butelki pomineralnej i w drodze do śmietnika podlać żywe jeszcze drzewko. Nie bój się wygłupić przed sąsiadem, raczej zaproś go do tej akcji. Przygotowywałam na obiad sałatę i myłam tę sałatę do miski w zlewie i wynosiłam te miski na ogródek. Trochę tego było, nawet byłam zdziwiona jak dużo, bo taką wodę przecież z mycia warzyw czy płukania rąk bez płynu, bez detergentu można spokojnie wylewać do ziemi. Więc są takie metody i pewnie będziemy musieli się ich nauczyć. W obrębie własnego gospodarstwa ogrodu czy gospodarstwa oszczędzanie wody ze studni, przywracanie jej z powrotem do ogrodu, to już jest działanie tu i teraz. Nie róbmy tak, żeby na przykład woda pozyskana ze studni lądowała w kanalizacji. Starajmy się, żeby ile się da tej wody zatrzymywać i niech ona wsiąknie z powrotem w tym samym miejscu. Wykorzystajmy ją do podlania ogródka. Utrzymywanie pokrywy roślinnej w ogrodach, w parkach jest bardzo ważne. Ono zmniejsza parowanie z gleby. Mam wrażenie, że coraz bardziej ta wiedza się zmienia, że ta informacja o potrzebie zatrzymywania wody w krajobrazie przedostała się również na wieś. Widzę wysyłane do mnie maile przez rolników, którzy się pytają, jak zatrzymać wodę, jak naprawić mokradła. No to są pewnie tacy rolnicy, którzy są bardziej już świadomi. Piszą do nas, do Centrum Ochrony Mokradeł, ludzie, którzy sami odkuszali kiedyś swoje tereny i zdali sobie sprawę z błędu i się pytają, jak to naprawić, jak i gdzie zbudować zastawkę, a może zatkać dreny. I to robią. No ale to są rzeczywiście jednostki, ale kiedyś ich nie było. Więc to jest taka jaskółka. Obserwuję Biebrze od kilku lat, jeżdżąc tam do nagrania. Kiedy prezentuję jedno z takich nagrań w trakcie pokazów i mam takie nagranie właśnie dokładnie z kwietnia, to ludzie pytają mnie po tym, a jak pan to wszystko tak skompilował, że tam jest aż tyle tych ptaków? A ja zawsze odpowiadam, że ja tylko po prostu wyjąłem mikrofon i go włączyłem nagrywanie. I to było jedyne, co ja zrobiłem. To po prostu tak działa. I to jest ten moment, kiedy ludzie uświadamiają sobie, czym ta Biebrza jest, jaka to jest ilość ptaków, jaka to jest potęga. Po prostu przez te dwa miesiące tam, czy właściwie trzy miesiące, no jest to po prostu feria dźwięków. Nie wiem, czy jest to drugie takie miejsce w Polsce, które tak rezonowało. To był reportaż Wszędzie Sucho, autorstwa Eweliny Karpacz-Obołedze. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na lądiskach wiosny słoną, jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palce wygrażali. Nie możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni marzenia plany. Tylko nie ulegajmy przed wczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, kręci się na mnie skrzydła. Jeszcze na strychu patrzy klej, połamane skrzydła. I myśli sobie tak, co nieraz już górną. Jakby to miało skrzydło, to bym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone gramy, to życie nam dospiera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo, długo, nie, długo, nie, długo, zapraszamy